النبی ہے دل بڑا مسرور گئے مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا میٹھے کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا طیب کی آمد، مرحبا طاہر کی آمد، مرحبا ظاہر کی آمد، مرحبا باطن کی آمد، مرحبا اول کی آمد، مرحبا آخر کی آمد، مرحبا میرے آقا آئے جو وہ میرے آقا آئے جو وہ میرے داتا آئے جو وہ پیارے آقا آئے جو وہ پیارے آقا آئے جو وہ سب کے مولا آئے جو وہ جائیں گے جب تلک یہ چاند تار جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے میرے داتا آئے جھومو سرکار کی آمد آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا دلبر کی آمد یا سکی آمد مرحبا آہا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا طاہر کی آمد سونے کی آمد بابا میٹھے کی آمد بابا پیارے کی آمد بابا مدنی کی آمد بابا پیارے کی آمد مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ مرحبا مرحبا شجاعت مصطفیٰ مرحبا مرحبا صداقت مصطفیٰ مرحبا مرحبا اصحاب مصطفیٰ مرحبا مرحبا اولاد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا آقا کا چہرہ کی زلفیں، آقا کی زلفیں، آقا کا امامہ، آقا کا امامہ، میں کتنا پیارا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جود و نوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا اقوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا اصحاب مصطفیٰ، مرحبا مرحبا اولاد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا افعال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا صداقت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا شجاعت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا جود و نوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آل مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، جب تلک یہ چاند تارے جھلملا دے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملا دے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم منا دے جائیں گے، مرحبا